زمون ته سورې مزملو مدسه سورته تکویر مکی سورت ته په ترتیب د سورتو د قران کریم کې یو اتی آیم نزول کرسو د سورت الوسط لگو دعوه د سورت ملاقات د انسان د خپل عمل سره ربط دا خلاصه د مخکی سورت اغه احوال چې د قیامت نه مخکی هغه ذکر کړي شپږ حال دي او اسباد د قیامت د پاره هم شپږ حال دي دولس حال ذکر کړي بندستا دا عمر تمام عمر بدسه یا الله قیامت د عذاب نه وساتي دا ذکر دا قیامت پکلې کلا جنور کوویر راون کړي تکویر یوکبر الله راون ډول توش او کلا چې سبوګ مې من کدارت بی نورشین یا انکدار ورزولې چې اورزولې شي د اسمان نن او کلا چې ورونه بوت لې شي ډانډه کړي شي با ورځ د قیامت او کلا چې د لاسو میاشتو بلار و اوه او تلت دغه چې پرې خو دی شي بیکار عرب دې سره ډېر امینوا او سم د لنګ سرویس رسی مینه یو چې بیا بلار بیا اخري لنګې دوکي نو ټولو ته خوشحالي مطلب یې سره کذوریا کې راشي نو دار سره وسې شي سړې غافل شي سوره حج آیاتونه د تایید کرا وړو زل ولت سات شي او کلا وحوش حوشرت جمع کلیشی حوشرت جمع کلیشی وحوش زنده سر حیوانا زکا بعضی خلق کوئیش بیخکر والا با دخکر والا مصر بدلا لی نونی ویکی گی انسان پس بانی کاخل بانی سر وقت شتا که جنگی کرده و کرده بل وما کن معذبین حتی نبعث رسول عبداللہ ابن عباس وی چه حشر ده حواناتو الموت بس چه مر شده حشر ده ختم بیا نپوتا که سر پاری پوتا که آګه انسان زیاتې کړو نو ته وسدا ورکولې کیږي دا پروتوکول ته ضرورت نشته پرې خبره وګوښ وې او کلا چې نفسونه زووی جات یو دې کړی شي جوړا اني روح د نفس سره قیامت کې به روح راځي نفس سره قبر ته نه راځي یاده یې نکی او کلا الموعودتو چې ژوندې کې منډلې شوی پزمکه کې سویل ددنه تبو سوکري شي یا زوی جت کله چې یو دې کړی شي انسان د خپل عمل سره ملاقات لیکلې ده کنه محضر مخامخ ده او کله چې ژوندې درګور زنده درګور ژوندې کې منډلې شوی پزمکه کې تبو سوشي په کوم جرم باندې وجرې شوین اغا حدیث چه موعوده با پور کی نو مندون کی اغا خکونا کرده نو بازی وی دبا اودی دا دائی براد دا منگوی دبا حدیث ثابت ندیده جو اندهی چه مندلشوی اغا بسنگ جانم کی حدیث ثابت ندیده مشکات اول جن کی دا گده دویم جن کی راوڑه ویزل هاں الموعوده فی الجنه او حدیث صحیح دی خلاصه خبره د جاهلیت طریقه دا و چې لوړه به ژوندې په خبر کې خزولي کنده به وکړه سره خزولي و اصل رسم د دې ځای نه شروع شو دا عرب دو قوم جنگو قیس ابن حیسم لور کله چې صلح کېدل خزی دیو بل نه بوتلې وي کومه چې ځواني نه ویل تا غشتي ویل دل غنو نو کله چې تا تبادله د قیدیانو کېده نو نور را وفس شي او غیوا د دې دالو کوم سره یې چل دغې شو او سره خوشاله او وې جنې زم دغه به خاون دې ته مې کول چې دلته شي فلار مشر هغه پدې خفه شو چې دیو شرموله بیا چې لوړه پیدا کړي نو هغه وځلی ارسم دغې نه شروع شو دې هر څور چې په تمام عربو کې خوش یو د دې چې دا دنیا نشي ګټلې مې اوس نو اوس به ساتلې دنیا دا چې ګټي چې پاتې دی دویم چې مونږه زریلا کړو به شرمول ابو سفیان واقعا هغه وی زوالو شوی و سو کال هغه باد راغی هغه با شوې خبرې کولې دنه باد شوی هندا خبر وزدن اغا نتفوس که دا جنکی شو دا جنی سوک دا بانی اوکلی اغا تو را رویسته چی رشتی آراتا وای پیدا سالور را تلوی اغا پیدا شوز خبری که ماشون که خبر که اوڑی فون که دشمنم پی رحم را دی خوزده زمانی دشمنانم پی رحم را نگی دا دغینم بدتر ماشومان بانی ماسر نکتا بمونه بیویشتا عرصی اوکلی الله دې دې په خپل ماشومان خفه کړي الله دې هغه ورکی ورته چې دنیا سترګې پیښ پینځه ماشومان یو موري بره وشتي وو احتجاج چې کسانو کو ناوي کې شپږ کسانو وشتو سار له اخبار کې ورکه دولس دي شګر نوم ورکړه دلیدو درو دي دونه درو هټلر ویلیو چې سونه ډیر درو دي وې مدرسه کامیابی ده دا افغانستان دي سیاست د فراونو دا ټول درو دا مرکب سیاست دا غیر درو ډیر درو وایي نو هغه ما روان کړه کوداله به چې دا زمانه مناسب میوالست ما خبر لغل میکنه سو زما په ګیره تړو لګی دي مشرکان او ګیره ایوا ځان ته مون په دین د ابراهیم یو ګل هر څه کول خو سوی ده الله یې معنا هر څه کول خو الله ورته اختیار او ته الله په خوشالي ده لکه اوس چې بریلیان مشرکان وي چې الله نازولې شیخ د پینډې رحم الله به څنګه دې جګړه په دوه ټکو کې دي مونږ وي الله هی او دی وي الله اللہ اور بھی دیوئی اور بھی بس دقا بھی اور ہی کنے دوئی آخر کی اگر آمنڈی کنے بھجان گی رہی دا شوئی ماں کندی تا اگر زولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا نور صحابہ ہم ذکر کرو کلب شدائی عدول اگر جڑل و بخلوق مالکم ظلم شوئی دی اللہ دا ایران چکم یز زجر او فلسفه چه مال او دخزی نورانه رازی جنگ رازی دا بشریک کن سواق بعد مل تباش چا فصل نکر و چا ماشون پردک شد بساد دوانات مندگی شورو کن لکه یوروپ چنن سوا یا مغربی ملکو ندی مشرقی دی کمونست رو طولم قدیبانی مطلع اللہ نا اولگی دو وزیر قسم ستا خود سبا کن مدازو کسی کرتی او کلا صحف و نشرت چه ملامی پرانی سیشی خلق بگوری او کلا چه اسبان کشیدت راخ کشی خوٹه گیتی نلری کسی مانا ختم شی برانیت اسبان ختم شی او کله چې دوزخ سویرت بل کړی شي او کله چې جنت نه ذکر شي خو واشي هاري او نفس باغ چې د تپیشي اه زرد د تپیشي د بدلې جوزه کامیابی هم کنه خبره دا سره ده ګوا کوم ز بل خنسي بل خنس دا صفت د دستوري خنس اغستوري وافس کې دن کې زکه چې کله ذکر د الله کې شیطان وافس کیږي تخته هغه ستوري چې وافس کیږي یو طرف ته جبل ته شاته راځي گوا کوم هغه ستوري لوبږي ال جواب برابر دي ال کونس پټه دن کې جوار چری دنکی پتی دنکی دا ټول گوا کم عالم بپناشی لگسنگ جی سور پتی او شپا گوا دا کلا چی شا تشین او نقص سبا کلا چی اوچوی سا والی چی داوینا پتی گوا چی داوینا دا استادی عزت من چی خاوند طاقت تی پنیز دارشوالا مکین و موتبرم دیم یا قوی هم دی من لشوی دا خبر دا بیا امانت گرم دی جبریل امینی آده او نده دا ملگر استاسو نبی علی اسلام دی آده بی مجنون لیونین یقینن دری دلیو جبریل لرات بل افق بکنارو سرگندو سور نجم غیاتونو گوری گن شیخ کتا شورتا او نده آلال غیبی دا پیغمبر پفتو خبرو این دا وحی بیزانین رازدار بیزنین خاص کون که زان لان لکه خلق گوی چه علی رضی اللہ تعالیٰ نوی رازدار خاص کرده خلیل رازدار او نو پا پتو خبرو بانی بیزنین شمتیا کون که دوی ممان او نده دا مگر دا قرآن وینا دا شیطان رتلی شوین نو چرت دوی دا قرآن نن چرت زید آزاد کی نه دا مگر خند دا پارا دا مخلوقاتو آغا چا دا پارا چه خوخای استاسو نا چه محکی کی گی این استقیم چه کلکی گی پده قرآن نا او کنا استقیم کلکی دل کلکی زان پا قرآن یا برابری زان پا قرآن دا خوخا دا او نگو و بعد شاون او نو غفته شیطاسو چستاسی برزی مگر اگر چوواری اللہ رب دو مخلوقاتو ممتاز دی پغطول اس حالاتو رو بنچه مختیزی کرش سورت الانفتار مکی سورت تی و ترتیب دو سورتون دو قرآن کریم کی دعا تی آئیم و نزول کی رسط و نازیات ندعا تی آئیم دا خلاصه دو در ما سبقان اقا و زمون دا تکویر دویم دل تشتره اغا شپگو پوری دری سلو شپگ سوال لسا آیتون او گوری اقا و زمین زی کرتی ربط کلچ قیامت راشی نو داغا عذابون نشی غایب کیره او خلاصه اون که نشتره رد دی پا خلاصه فوانی چاگوی پا ایسانو کی خرق او التیام نرازی درسی ہوئی کن راگ در گرانا دی دار سب خیابت کی بکبل بسل را روان دی کلاچ اسبان اون فترت او بئی گی آخر کی بیانتی دشفات تقاری ذکر کی او کلا چې ستوري او جوړيږي انت سر انت سره جوړېدل ان فار ورش او کلا قیامت بکلې درو کی کلا چې دریابونه فجرت لګې شي یو معنا دې فجرت روان کړې شي او پر اجم شي او اور په بل کړې شي نه لګې به شي قیامت او کلا چې قبرونو والا پورته کړې شي خو به نفس اغا چه دوڑان دی لگلی او رسوی بریخی دی کم کفر و شرک ای انسان هسته چه دوکه کرتال را پرا بیزت من یا باپ مانا دان درا بیزت من نان اغا اللہ چه پیدا اکرتال را نو برابر اکر دامون استا فاد علاقات او برابر اکر جوڑون استا برابر سودان استا آدل جوڑون سوا اندامون کتا برندی پکم شکل کی شاہ چرزاو دا اللہ رکبک جوڑا اکرتال رن یعنی جوړې پرتاله دا شنه دا بلکې دروغ وي دی قیامت باندې یقینا پتا شي باندې ساتون کی فرشتي عزت باندې لیکون کی فرشتي خو یېږي باج تاسو کوي چې قدم ته حاضر دي کړ یقینا نیکان وې پنیاوتونه کی بدکار وې خامخا په دوزخ کی تن بشي دی دوزخ ته فورز د قیامت کی اورز د بدلې او نبې دی د قیامت نبي غایبین غیر حاضر او سشی پوکتا لیا سلوی شانده دا ورزی دا قیامت سشی بیا سشی پوکتا لیا سلوی شانده دا ورزی دا قیامتو او ورزو لا تملکو نفسون چی واقدار بنی نفسون لی نفسی نیکو کار دا بدکارنا شای انده حس چین واقدار بنی نیکو کار دا بدکارنا دا حس چین مخ که قرآن کم دا لفظ ذکر شوی یعنی فائده بولنی که یو تن بلتر اس چین حضرت شیخ وویل واغدار نه دی نیکو کار د بدکار نه دی شین او فیصله به په دا ورځ باندې خاص دی ولای صورت ممتاز دی بغیر کفا غر کبیرت بالکل کریم کرام کاتبین صراحت سره اذا سبا ان فترت اذا الكواكب انتصرت ویل للمصففین مکی سورت دے په ترتیب د سورتونو د قران کریم کې درې آیات نزول کې رسو د سورۃ العنکبوت نشر دتیا داوا د سورت ایمان ته ترغیب ربت نفی د شفاعت قاری مخکې نو دلته ترغیب ورکی ایمان ته ویل للمطففين هلاکت ده بار ده کم تول کون کو لرا تدفیف کم چه لس دڑی والی او پا نها دڑی پا لسو خرسو کی دڑی زان تفریق او نها دڑی وار کی پا یهول سبانی و پسڑی بانی انسانم واری لکه ده قصاب تل ده وخی اللذین آغا کسانی ازک تالو کلچه تلی د خلقونه نو پورایالي او کله چې تلی دي خلق وتا په لوخي باندې یا پتلې باندې او وزن یا وزن کوي دی وتا پتلې باندې یو سیرو نو کبي ور کوي لکه حدیث کې راځي عمل او قران حجت الله البالغه کی ذکر کوي شاسب عمل قران او سنت سره تعالی لما قال تو کیف قال ابو بردا بن نیار بخاری حدیث ته اختر روز وا مول نمخ کی قربانی کړی دا راغه وی گاونډیان می دو دا داغه د پاره خصوصیت وی تعالی د ورسو چا دی جات نشته وخت نمخ کینه خصوصیت او داغا خیرات دری روزو پوری ممنوع رسو که ریا قرض بنا لی علای زنو آیا گمان نکی دا کسان چی دیو با پورتو کریشی زکر دا سیزو ندا سی کم و زیاد تری لیومین عظیم او رضی دا قیامت تا افاغا و رضبان یا خی یومین عظیم او رض لوی او رضو چوب دریگی خلق رب العالمین مخکین کلا داسی ندان چه خلق سنگوی قیابت برازی یقینا لک دبدکارو عمل لاما خواب خوابین پسی جین کین سی جین لاند طبقه این جین سخت کی او سجی بواگرتا اللہ سر سی جین سی جین سی جن نجیل خانا لیک دے مرقوم لیکل شوی حلاکت دے پدا ورز بانی دا دروجن ہوتا آغا دی دروجن چی دروگ ہوئی یا دروجن کئی ورز قیابت دروگ نوی پدی بانی مگر هر یو دا حد نتیری دون که اسیم مشرک کلا چولستیش پدا بانی آیاتو رزمان نوی دا کسی دی درم بنو کلا یقیناً بل رانا بلکی یقینی خبره ده دا شنه ده یقینی ده چې زنګ دې پزرون د دې باندې دا غسنه چې دیو کولن سړی چې ګناه کوي حدیث کې راځي یو یو ټکی لګي زوی مجرم شي استغفار کې ګناه پریدي سو خیره خلو بل ران اعلی خلو حق خبره دا یقینا دیو د خپل رب نه په دا ورځ باندې با لبهجوبون خامخا پردکړې شوی پټړې شوی وي او بیا به دیو دنه کېږي دوزخ ته بیا به ویل شي دیو ته دا دوزخ ته چې وای تاسو په دې باندې دروغ وایونکي حق خبره یقینا لیک د نیکان وی با پوچت مقام کې لین اوچت سچي بوا کړې چې سره لیون اوچت مقام لیک دې کړې شوې حاضرې کې به دا مقام ته نږدې کړې شوې خلک نیکان وې بنیا وسونو کې پکټونو وې ګوري وې ولتا پی جانی با پو مخونو دا دی که تازه والی ان نئیم و خوشحالی نظرتن دائی سکوالی بشی دیو بانی مر رحیق خالص شرابو مختوم مهر شوی بایی ختامو او بوجه دا دی با میس کن دا مشکو نوی بوجه پی جن پخواب بوجه و سر دی دا بای دا مشکوی جو سری دا سندن نو بگیسی سر بیکار شي کنه خبره باندې پیږي بوتل بیکار هي کنه دا ربړ بوتل یې بلد به خلک متیا دي کوي بډاګان ځان سری هیکټ پات مطلب یې دار چې ابوجه یې دوره کوي بچی د نن نه وسنګ ډېری به قیمتي الله دې زموږ نصیب کړي وفي ذلک او پدې کې دي فلیتنا فصل مترافیسون رغبت اکلی رغبت کون کی ککئی ان پدی کلیو کی او خلق بیده دو ده تسلیم چینینا تسلیم دایو چیندان مڈیگی با پدی بانی المقربون الله تنزې شوی یقینا کسان چې جرم وکړو وو دا کسان سره چې ایماندار دي خندیدونکي دنیا کې او کله چې تیرې دل په دیوانی یتغا مزون نو سترګې ویوالي داسې دا غره کنه ګوره خبرې شي او کله به چې تل خپل کور ته نو تلل وا فقیهین مست سورې سواد با 60 کې یری خبرې کوم کې مؤمنانو پسې او کله چې وې دیولرا مؤمنان نو وې بدا مؤمنان دا کسان دي لزوالون خطا شوي او ندي وما ارسلوا دا بدکار چې نه دی لګل شوی علیهم په دې مؤمنانو باندې حافظین نگابان یا قال وی بدا بدکار مومنانو تا چه داری خطا شویم او ندی لگری دا بدکار پدی مومنانو بانی ساتیدون کی نگابان نو نن وز مومنان با کافرانو سر یزحکون خاندی خندیدون کی بی اللہ بدلن فریدی علال ارائی کین پا کرسو بی گوری بدیو تا یو بلتا هل سووی ملکو فار اعلان بوشی آیا بدلاور کرشو کافرانو تا داغ چی دیو کول بدلاور کرشو سورت ممتازو دا نور سورتونو نا من تصدیق ختام او مسک فلی تنافس المترافی سور اتغابزون علیین و بعد را کما علیون او لفظ زران او دان لتدفیف تیم سے